Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, po 18:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 4 grudnia jest poniedziałek, bez zmian. Czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Przed białostockim sądem zapadły pierwsze wyroki dotyczące wyłudzenia kredytów SKOK Wołomin. Mieszkanka pisze, mimo niepełnosprawności ruchowej stworzyła rodzinę zastępczą dla 6 dzieci. Została człowiekiem bez barier tego roku. A w tym serwisie Trójki także górnicy z Opolszczyzny. Dziewkowi zjeździło 4 czy 5 autobusów na Śląsk do kopalni. W tej chwili to zostało nam 2 pracujących czynnych. 10 osób skazał Sąd Okręgowy w Białymstoku w 2 sprawach związanych z wyłudzaniem kredytów ze SKOK Wołomin. To tak zwane słupy, czyli osoby, na które wzięte zostały niespłacone później pożyczki. Jeden z mieszkańców Białegostoku dostał rok więzienia w zawieszeniu. Ma też zapłacić 11 tysięcy złotych. Mężczyzna podpisał fałszywe dokumenty o zarobkach i wziął prawie 3 miliony kredytu. Całą kwotę przekazał swojemu ówczesnemu pracodawcy, bo to on poprosił skazanego o taką przysługę. Nasza reporterka Marta Nazarko słuchała w sądzie uzasadnienia wyroku. Jako pracownik Mostostalu dostał poproszoną przysługę. Wskazano mu, że pożyczka ta pomoże utrzymać miejsca pracy, pomoże, by firma dalej funkcjonowała. Mówił sędzia Sławomir Ciululko i dodał, że osób, które wyświadczyły taką przysługę, było dużo więcej. W sprawie jest około 70 podejrzanych. Ludzie, którzy decydowali się podpisać umowę pożyczki, postępowali wprawdzie bezmyślnie, naruszając prawo, ale zostali do tego nakłonieni przez pracodawcę. Cynicznie wykorzystał więc podwładnych. Chodzi o byłego szefa Mostostalu, Mirosława. Jest on głównym podejrzanym w tym śledztwie. Z ustaleń sądu wynika, że współpracował z osobami z zarządu wołomińskiego SKOK-u. Pieniędzmi z wyłudzonych kredytów pokrywał swoje wcześniejsze zobowiązania. Jak mówi prokurator Adam Białas, akt oskarżenia w sprawie Mirosława C. ma być gotowy za 2-3 miesiące. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Osoby niepełnosprawne, które swoim działaniem przełamują bariery i stereotypy, zostały uhonorowane na Zamku Królewskim w Warszawie. Człowiekiem bez barier 2017 została Bogumiła Czerniawska, mieszkanka Pisza, która mimo niepełnosprawności ruchowej stworzyła rodzinę zastępczą dla 6 dzieci. Ja nigdy nie oczekiwałam jakichś wyróżnień, jakichś wielkich nagród. Zawsze robiłam to po prostu z serca. A ponieważ mam wspaniałą rodzinę, która mnie zawsze wspiera, nie dziwcie się Państwo, że się wzruszyłam. Człowiekiem bez barier 15-lecia została Janina Ochojska, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej. Odbierając nagrodę, mówiła, że dopiero dzisiaj rozumie słowa, które usłyszała dawno temu, że osoby niepełnosprawne nie mają mniej, lecz więcej. Ja mam więcej. To wszystko, co przeżyłam, co mogłam zrobić, mam przecież dzięki niepełnosprawności. Aż strach pomyśleć, co by było, gdybym była sprawna i nie zachorowała jako dziecko na polio. Więc jestem szczęśliwa ze swojego życia i widzę, że rzeczywiście ta niepełnosprawność była dla mnie darem. Jest dla mnie darem nadal. Nagrodę specjalną otrzymała Iwona Cichosz, pierwsza w Polsce dyplomowana głucha tłumaczka języka migowego i mistrz świata głuchych z ubiegłego roku. Nagrodę publiczności dostała Judyta Bork z Gdyni, która stworzyła na Facebooku bazarek na rzecz podopiecznych hospicjów. Medal zasłużony kulturze Gloria Artis wręczono Januszowi Skowronowi, niewidomemu pianiście jazzowemu. 4 grudnia, czyli Barbórka, święto górników obchodzone jest dzisiaj przede wszystkim na Śląsku, ale nie tylko. Mieszkańcy Dziewkowic w województwie opolskim od lat są związani z górnictwem, tym odkrywkowym na Opolszczyźnie i tym czarnym na Śląsku. Blisko naszej wioski były wapieniki, były, cementownia była. Kiedyś jeszcze to z Dziewkowic zjeździło 4 czy 5 autobusów na Śląsk do kopalni. W tej chwili to zostało nam 2 pracujących czynnych, no i jeszcze coś tam na wapienikach. Czako to jest mycka, pióropusz, garnitur, spodnie, szarfa. No jak są jakieś większe uroczystości, to zamiast kosturka bierzemy spada. Nie było żadnych antagonizmów, jeżeli chodzi o białe górnictwo i to czarne, dołowe górnictwo. Jest za co dziękować. Obchody Barbórki zakończą się tradycyjną karczmą piwną. I jeszcze na koniec przenosimy się za granicę do największej w historii konfliktu w Donbasie wymiany jeńców. Ma dojść przed końcem roku. Kijów oczekuje, że bojówkarze zwolnią ponad 70 jeńców. O szczegółach Paweł Buszko. Za każdego uwolnionego Ukraińca Kijów wypuści około 4 separatystów. Wiceszefowa ukraińskiego parlamentu i jednocześnie przedstawicielka Ukrainy na rozmowach w Mińsku poinformowała, że jeśli wymiana jeńców dojdzie do skutku, będzie to największe tego typu działanie od początku wojny w Donbasie. Jeśli proces nie będzie zerwany, uwolnimy 74 naszych bohaterów. Według uzgodnień musimy w zamian przekazać separatystom 306 osób. Jest to bardzo delikatna i poważna operacja. Na razie jej szczegóły pozostaną ukryte. 74 osoby, które mają być wypuszczone z niewoli separatystów, to około połowy zakładników przetrzymywanych przez bojówkarzy. Do wymiany jeńców z separatystami nie dochodziło już od ponad roku. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I to wszystkie informacje teraz w wiadomości w skrócie 18.30. Upały, proszę Państwa, nieco zelżały w nocy. Temperatura minimalna od minus 2 do plus 1, nad morzem od plus 1 do plus 3, a w dolinach górskich od minus 5 do minus 2. Jutro zachmurzenie duże, opady śniegu przechodzące od zachodu Polski w opady deszczu ze śniegiem i deszczu oraz mrzawki. W pasie od Mazowsza, Lubelszczyzny po Małopolskę, Górny Śląsk przejściowo możliwe opady marznącego deszczu lub mrzawki powodujące gołoledź. W górach opady śniegu jutro, w Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm, a temperatura maksymalna jutro od 0 stopni, 1 na wschodzie do nawet 6-8 na zachodzie nad morzem. W dolinach karpackich nieco będzie chłodniej, wiatr umiarkowany, na Pomorzu okresami dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. A za oceanem na półkuli południowej rozpoczyna się lato. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają rabat w prezencie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor dostaniesz 100 zł rabatu na konsolę. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Tyle paczek do nadania, jak to wszystko zorganizować? Wybierz Pocztex, kuriera Poczty Polskiej. To sprawdzony i niezawodny sposób na szybką dostawę. Ogólnokrajowy zasięg, gwarantowane terminy doręczenia przesyłek. Jest też Pocztex z opcją odbiór w punkcie, w sieci wybranych stacji Orlen, kiosków Ruchu i wkrótce w sklepach Żabka. I to wszystko ma Pocztex? Tak, a za pobranie możesz zapłacić kartą u kuriera. Super, wybieram Pocztex. Pocztex, kurier Poczty Polskiej. Paczka zawsze na czas. www.pocztex.pl. Witajcie, królowe śniegu! Relacjonuj, jakie nastroje wśród naszych podwładnych? Śnieg pada do stóp, mróz nieco się szczypie, ale nie robi problemów. Sprzymierzeńcy? Autoryzowane serwisy Skody dzielnie wspierają nas w ekspansji. Czas na oświadczenie. Zima nadchodzi i my, opony zimowe, pomożemy Wam zapanować nad śliskim podłożem, zwiększając bezpieczeństwo na drodze. Na wymianę opon zapraszamy do najbliższego serwisu Skody. Szukam prezentów, gdybym tak mogła znaleźć coś idealnego dla wszystkich. Teraz możesz. Na Mikołajki w T-Mobile znajdziesz prezent, z którego ucieszy się każdy. Ekskluzywny Samsung Galaxy S7. Teraz aż 700 zł taniej na start. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład masło łaciate. 200 gramów tylko 5,79 przy zakupie dwóch sztuk. A delikatna szynka wieprzowa. Kilogram za jedyne 10,99. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem Wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A to, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Od tygodnia. Teraz w Mediamarkt. Słuchawki dla graczy Razer Kraken USB. Zapewniające dźwięk przestrzenny 7.1 za 199 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce i na Mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójkowa świąteczna płyta już jest, Święta bez granic. Za jedyne 18,99 proszę o tym, aby ją po prostu kupić. 11 piosenek na płycie i zestaw fantastycznych utworów cudnych artystów. Kaja, Anna Rusowicz, Adam Nowak i wielu wspaniałych muzyków w takiej oto piosence. Ciszą huczy wokół nas, morze ruin, morze łez, a na brzegu rozbitkowie łatać chcą kruchą łódź. Gdy kamieni słychać krzyk, musisz podać rękę im, by pozbyli się goryczy pełnych bruzd wokół ust. To nie koniec, choć świat płonie, łatwiej wstać, gdy się wie, że nie jesteś sam. Gdy nasze nie przekór im, wydźwigniemy z gruzów tamten dawny czas. Wiarę w nas. To nie koniec, podaj dłonie, łatwiej wstać, gdy się wie, że nie jesteś sam. Gdy nasze nie artyści dla Aleppo, rozbitkowie na płycie Święta bez granic 2017. Reportaż w Trójce. Radosław Handke, górnik z Lubina, jest raperem. Komponowanie pozwala mu odreagować. Ma wiernych słuchaczy. Jego piosenkę My Górnicy w internecie usłyszało ponad milion osób. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Magdaleny Skawińskiej, raper z podziemia. Kolejny mecze środek nieprzespanej długiej nocy. Moja zarośnie ta gęba jakby wołał do pomocy. Zastanawiam się co dalej, jaka teraz będzie. Coś tam wewnątrz w każdym siedzi na pewno codziennie, ale nie jest to co za pierwszym razem. Taka największa niepewna, nieznana. Najwięcej to robiły opowieści, straszenie młodych. Oj, wymyślali cuda takie, że zakręt zaraz będzie, zjedzie za głęboko, będziecie siedzieć dwa dni. Straszyli wszystkim, czym się dało wymyślali i tylko mieli ubaw nas wtedy. Troszeczkę ciśnienie działa wtedy przy tej prędkości, co klatka zjeżdża, zmieniają się poziomy, z głębokością się nacisk, wiadomo, zwiększa, uszy zatkane, ale jest to do przeżycia. Chyba że klatka wybije, wtedy jest uczucie naprawdę nieprzyjemne. Powiedzmy, klatka pełnym pędem jedzie i zdarzy się, no nie wiem, jakaś usterka czy chwilowy brak prądu, wtedy hamulce muszą złapać. No i klatka, że tak powiem, wyhamowuje dość silnie. Nogi trzeba mieć silne. Nie żebym straszył. Ogólnie klatka zjeżdża na 740. a później jeszcze niżej, to na powyżej 900 metrów. Ale my będziemy tutaj na poziomie 740. Przy kopie tworzę muzę, to najlepsze miejsce. Nie myślę o porażkach, liczy się tylko szczęście. Przeszłość to tylko wspomnienie, nie wróci teraz. Twórz nową legendę, porażkami się nie przeraź. Każde życie mimo, że inne, usłane problemami. Nieraz łatwa droga twoją duszę, podstępnie mami. Pamiętaj o innych, bo nie ma przepaści między nami. To my kujemy nasze losy, lecz nie jesteśmy sami. Codziennie trzeba sprawdzić stan maszyny przed wyruszeniem. Czy nie zauważam jakichś wycieków, pęknięć, stan olejów, płynów. Poprzednik, co przekaże, nie? Olej w silniku. Zmieniamy tabliczkę kierunku oddziału, żeby wiedzieli górnicy, gdzie wsiadać, jak wiedzą. Trzy oddziały mamy wydobywcze. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym autobusie? Na przykład z kierowcą i z osobami, które siedzą tu w kabinie. Kiedyś zabieraliśmy 31 osób, ale tam są dwa takie strasznie miejsca, których powiedzmy nie ma gdzie nóg w ogóle dać. Także ich nie używamy. W tej chwili 29 osób może tym autobusem się przemieszczać. Jesteśmy na zmianie drugiej, zjeżdżamy. Zawożę kolegów zaczynających pracę na 7,5 godziny na oddział. Wcześniej plany były inne, bo strasznie miałem zamiłowanie do naprawiania różnych elektronicznych rzeczy. Ale że wyszedł problem, mam taką odmianę, że tak powiem, daltonizmu. Kolory ogólnie rozpoznaję bez problemu, tylko że powiedzmy kolory podobne do siebie niestety się zlewają, ja nie widzę różnicy pomiędzy nimi. W naszym regionie, gdzie lepszą pracę znaleźć, no to postanowiłem ślady ojca iść i szkoła górnicza. Ojciec przepracował 27 lat na Rudnej Zachodniej. Na emeryturze jest od roku 99. Tak jak kiedyś w jednej ze swoich piosenek nawet to ujęłem, robimy to dla rodziny. Dużo zależy od psychiki, bo znam osoby, które się przyjęły 2-3 miesiące i się zwalniały. Nie każdy daje tutaj radę fizycznie, psychicznie. Przychodzę i tak na dobrą sprawę nie wiem, czy wrócę do domu. Jeżeli człowiek przyzwyczai organizm, powiedzmy, do warunków panujących, temperatura, ciśnienie, zapylenie, non-stop w tej ciemności, nie jest to praca, że tak powiem, dla miękkich osób. Codziennie walczymy ostro o miedziany skarb. Walczę z przeciwnościami. Czy on jest tyle wart? Dla mnie wartością jest przyjaźń i rodzina. I tego wyboru do końca się trzymam. Dlatego się poświęcamy, robiąc... A na czycie grać na gitarze grał, ale... Nie śpiewał? Nie. Bo jeszcze gitara stoi w szafie. To jest jakby taka troszkę jego pasja, troszkę taka odskocznia od pracy, od wszystkiego. Też pomaga chłopakom w szkole. Ostatnio z młodszym synem nagrywał jakąś piosenkę. Starszy to tak nie za bardzo. Znaczy się starszy, z tego co wiem, co mi mówił, to chciałby pójść w ślady męża. Do szkoły górniczej na górnika. Praca jest ciężka, ale dobra, płatna, więc czemu nie? Muszę zobaczyć, jak się otwiera, żeby potem poćwiczyć. Jest gorący pewnie. Tatek, uważasz, ile jest stopni? No, bardzo cieple, jak u mnie w pracy na pewno teraz. Karol, a co ty wiesz o kopalni? Wiem, że tata tam kopie albo dynamituje, albo zbiera kamienie. Ja tam nie byłem tam w środku, no ale raz jak tam byłem, to słyszałem takie drrr. Wierciel, takie drrr. Ze 3 lata do tyłu, będąc na urlopie, pojechałem pod deputat, który nam przysługuje, ten żywieniowy, i syn czekał na bramie, no bo nie mogą wpuścić na zakład. Na bramie czekał, obok stała też maszyna. Tyle zdążył zobaczyć wtedy. Pierwszą muzykę nagrał to chyba w listopadzie. Opisał ją i mu się spodobało to rapowanie. Potem już pisał. Święta nawet opisał. Aha, taka świąteczna piosenka. Tak, bo ja też tam śpiewałem. I gdzie to nagrywaliście? No w domu. Mamy mikrofon i mamy komputer, i mamy co ustawiać. Chciałbym w życiu sięgnąć ról, żyć spokojnie tak jak król, śmigać lasem koło pół i zdobywać szczyty gór, cisnąć pewnym krokiem tu, panem co dzień bez swych dróg, mieć od życia szansę znów, od kłopotu znosić mur. Dróg na górę, jest więc wiele, pnij tu naprzód, nie jak ciele, tyrasz nosą, psią na czele, taki z siebie Rockefeller, pisz historię, to bestseller, bądź herosem, reżyserem, pokonany, stań na czele, zmiel porażki, nie bądź zerem. Za zaczynałem późno. Ja wcześniej ani nie lubiałem hip-hopu, rapu, jakieś tam pojedyncze kawałki i tak dalej, a że nagle zaczęło mnie to strasznie ciągnąć. Pomyślałem sobie, może spróbuję, czemu nie? Kiedyś jakiś występ mi proponowano. Na razie się nie zdecydowałem, bo na pewno jest to zupełnie coś innego, aniżeli siąść sobie w domu przed mikrofonem czy studio z kolegą czy z dwoma i nagrać swoje teksty. To jest co innego, jak trzeba wyjść z mikrofonem w ręce przed publikę i zrobić to na żywo. Przemek, a ty nie chciałbyś zaśpiewać z tatą? Próbowałem. I co? I nie za bardzo. No mi wychodziło. Moi koledzy wiedzą o tym, że mój tata nagrywa piosenki. No, podobają mi się. Na Facebooku widzieli. No, szczególnie o górnikach. Jak są nowe kawałki, to co tam trzyma na pulpicie, to ja sobie włączę czasami, żeby posłuchać. A tak ogólnie to jest fajny tata? Tak, bardzo fajny. Jak się na przykład kłócę z bratem, to nie krzyczysz na nas. Trochę podniesie głos, ale nie krzyczy nigdy. Komora mechaniczna, na której pracuję. Ten odcinek, który przejechaliśmy, około 2 kilometrów, to można powiedzieć, tutaj na Lubinie Zachodnim, to jest... No, lepszych warunków chyba nie ma. I może nawet nie wyglądać momentami jak kopalnia. Są wymurowane murki, wylany beton na spongu. Taki warsztat maszyn, gdzie wszystko się naprawia. Wiadomo, zagrożenie w głowie cały czas jest, ale człowiek stara się być na to przygotowanym. Natury się nie oszuka, nie przewidzi. Nie wiemy kiedy, co się może stać, ale szkolenia, jakie są prowadzone, starają się nas na to przygotować. Może kiedyś się coś jeszcze usprawni, co pozwoli nam przewidywać tąpnięcia albo coś. Na chwilę obecną staramy się pracować jak najbezpieczniej na każdym kroku. Ale ta ciemność, to człowiek o tym myśli, czy o tym się nie myśli? Jest to po pewnym czasie przyzwyczajenie, o tym się na pewno nie myśli, ale tak dzień w dzień na tyle godzin, męcząc wzrok, że tak powiem, tą ciemnością, to się najbardziej odczuwa przy wyjeździe, szczególnie w słoneczne dni, lato jak jest, no to praktycznie każdy wyjeżdżając mruży te oczy, dlatego mówią na nas po prostu krety. Dobry. Cześć. Dzień dobry, Maniek. I tak wita każdego. Taki pies obrodny. Twórczość Radka jest tak płodna, że on w ciągu powiedzmy 2 tygodni wyprodukuje 5 piosenek. 5 dobrych tekstów. Gdzie ja czasami nie piszę i czekam na wenę bardzo, bardzo długo. Jak to się stało? Razem pracujemy. Koło siebie na łaźni górniczej się przebieraliśmy. Teraz ja już pracuję na innym szybie. Radek podsyłał mi od czasu do czasu swoje produkcje siecią. Posłuchałem kilka razy i cały czas w głowie słyszałem ten głos, ten tembr głosu Radka i wiedziałem, że on gdzieś będzie pasował do którejś z naszych produkcji. Nadeszła taka okazja, gdzie właśnie produkowaliśmy tą piosenkę Musisz być kimś. Napisałem 3 zwrotki, ale celowo wyrzuciłem tą ostatnią i zaprosiłem do współpracy Radkę. Nasze życie jest jak czarno-biały film. Jesteśmy jak widzowie w jednym z kin, choć brakuje happy endów i miłości w nim. Szczerych uczuć bez fałszywych, sztucznych win. Tutaj ciągle kłamiesz, jak na dłoni wszystko mam. Zamiast, że ty wolisz czarno-biały kadr, zamiast łapać siecie, ciągle wolisz, mam ten grasz. Ja tak nie mam, chcę zostawić po sobie ślad. Niezawodowy muzyk, górnik. No ale człowiek z pasją, z talentem. Też jestem samoukiem w czasach, kiedy nie było dostępu w ogóle do internetu. Uczyliśmy się razem z bratem, moim bratem Przemysławem, czerpiąc inspirację właśnie między innymi z radia. Włączaliśmy trójkę, Stelmacha, Wojciecha Mana, Niedźwieckiego, no tych wszystkich wielkich radiowców. Odsłuchiwaliśmy audycje radiowe, nagrywaliśmy je. Później, po audycji, przetwarzaliśmy to na swoje instrumenty, w sensie przewiń, wróć do tyłu, odsłuchaj jeszcze raz i spróbuj to zagrać na gitarze. W końcu przyszedł czas na to, żeby zrobić coś na własne konto. Muzyka dzisiaj się jest, powiedzmy tak, na fali do góry, a jutro nie wiadomo, co będzie. Dlatego tu jest ta duża niepewna, na którą po prostu nie warto w naszej sytuacji sobie pozwalać, mając rodziny. Kopalnia zapewnia stabilność. Trzeba było zmienić mieszkanie, bo tam miałem 51 metrów, 3 pokoje. Ale tutaj na przykład mam 67 metrów i są już 4 pokoje. Chłopaki mają swoje pokoje. Tu już mam spokój, nie? Rezydencja pana Clintona. Tym bardziej w żadne budowy chyba się już nie będę teraz zabierał, bo teraz jakbym zaczął, raz, że trzeba się będzie zadłużać. Ja tego nie lubię, nie mam kredytów i nie chcę mieć w tej chwili. A druga sprawa, że jak skończę budowę, to chłopaki już będą pewnie w takim wieku, że będą wyfruwać. To na co mi to? Będziesz siedział na ganku, no właśnie. Pił kawę. A wolę się zamknąć w pokoju i nagrywać muzykę. I spijał śmietankę swoich produkcji sprzed 15 lat. I wspominał dzieje. No to już pewnie wtedy już będzie za słuchem kłopot. Przy tych hałasach, na dole są. Na dole? 16. No. To my kurnicy miedziowi, bracia wojownicy, miedzianej stolicy na robotniczej szpicy. Gdy codziennie idziemy wszyscy do roboty, patrzymy zawsze śmierci prosto w oczy. To jest świetna kompozycja, ale ma historię, która nie jest fajną historią, bo powstała właśnie przez wypadek naszych kolegów, naszych braci górników w zeszłym roku. 8 naszych kolegów zginęło na komorze. Po prostu zostali przygnieceni stropem. Kawał ziemi na nich spadł. W obliczu tej całej tragedii ludzie zaczęli udostępniać, bo mi się strasznie podobały słowa, jak to zostało ujęte. Takim łańcuszkiem poszło. Panowie, którzy w ogóle mnie nie znają z Rudnej, po prostu robią to samo, co ja, pracują w kopalni, gdzie zginęli ich koledzy. Przysłali mi krótki filmik z telefonu, gdzie wszyscy wstali, z głośników puścili sobie moją piosenkę. Wszyscy odsłuchali na stojąco i dopiero siedli do tego obiadu. Także no takie, powiedzmy, bardzo poruszające to jest. Uczucia dla rodzin poległych poleciały ze Śląska, z Pomorza. Nawet pisali do mnie żołnierze nasi stacjonujący w Afganistanie, czy bym coś i dla nich nie napisał. No ale niestety tutaj musiałem odmówić, gdyż jak ja już o czymś piszę, to niestety muszę to dokładnie znać. Nie chcę po prostu improwizować. W życiu najlepiej jest nie kłamać. Lepiej jest mówić prawdę albo nie mówić nic. No a jeżeli ja mam mówić o czymś prawdę, to ja muszę o tym co nieco wiedzieć. Szczerze powiedziawszy, jak tak jeżdżę i akurat z nikim nie rozmawiam, to bardzo często się zdarza, że układam sobie słowa do nowej piosenki w głowie i gdy jest tylko chwila, to jakaś karteczka, jakiś ciekawy wers czy rym zaraz się zapisuje i później wykorzysta. Już mam gotowe w tej chwili 4 piosenki, mam przygotowane słowa do nagrania na 5. płytę, pomału sobie kompletuję, jak pada jakiś pomysł, nic na siłę, to musi być coś ciekawego, coś, co będzie się mnie podobało. Jeśli się komuś spodoba, to fajnie, nie? To trudno. Lecimy z następną. Skąd ziomek ma rudzić, zapał swój studzić, idź z uniesioną głową i dotrzy do ludzi. Hejterów i cwaniaków, jak kartkę pognieć. Rób to co kochasz, a zawsze będzie dobrze. Skąd ziomek ma rudzić, zapał swój studzić, idź z uniesioną głową i dotrzy do ludzi. Hejterów i cwaniaków, jak kartkę pognieć. Rób to co kochasz, a zawsze będzie dobrze. To był reportaż Magdaleny Skawińskiej, raper z podziemia. Kto wie, może w przyszłości duet ze Stonesami? And To już za chwilę 18.30. Czas na skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Zwrot kamienicy przy Noakowskiego 16. Badała dzisiaj komisja weryfikacyjna od spraw warszawskiej reprywatyzacji. Nie udało się przesłuchać wezwanej w charakterze świadka prezydent Warszawy. Zeznania złożyli natomiast byli lokatorzy kamienicy oraz były pełniący obowiązki dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bajko. Kamienica przy Noakowskiego 16 w prywatne ręce trafiła w 2006 roku. Reprywatyzacja budzi wątpliwości, ponieważ prawa do nieruchomości Roman Kępski, czyli wuj męża prezydent Warszawy, nabył od szmalcowników. Po śmierci Romana Kępskiego o kamienicę upomniał się m.in. Andrzej Walc, mąż prezydent Warszawy. Jerzy Trela i Elżbieta Kijowska to tegoroczni laureaci najważniejszych wyróżnień Teatru Polskiego Radia Nagród Wielkiego Splendora. Wyróżnienia są przyznawane za wybitne kreacje w słuchowiskach oraz twórczy wkład w rozwój i umacnianie rangi radia artystycznego. Nagrodę specjalną Splendor Splendorów otrzymał dyrektor Teatru Narodowego Jan Englert. Honorowym Wielkim Splendorem uhonorowano Instytut imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Z kolei muzyk jazzowy Krzysztof Ścierański wyróżniony został nagrodą Telesplendor. Nie ma porozumienia Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu, poinformował o tym szef komisji Jean-Claude Juncker po rozmowach w Brukseli z brytyjską premier Theresa May. Pomimo naszych najlepszych wysiłków i znaczącego postępu w negocjacjach w ostatnich dniach dotyczących nierozstrzygniętych kwestii, nie było możliwe osiągnięcie pełnego porozumienia. To nie jest porażka, to początek ostatniej rundy negocjacji. Jestem przekonany, że porozumienie jest możliwe jeszcze w tym tygodniu. Negocjacje dotyczą przyszłości granicy Irlandii z Irlandią Północną, zagwarantowania praw Europejczykom na wyspach oraz wpłat do europejskiego budżetu. I na tym kończymy skrót, a serwis Trójki już o 19.00. Uwaga, rybacy, marynarze, żeglarze na Bałtyku, ostrzeżenie przed sztormem. W części wschodniej w nocy, wieczorem w nocy przejściowo porywy do 8 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 5. A rano wiatry stopniowo wzrastające od zachodu na 6 do 7, miejscami w porywach 8 w skali Beauforta. Tymczasem za oceanem dla tych z Państwa, którzy wybierają się na przykład na wakacje do Ameryki Południowej, dobra wiadomość, w Brazylii powoli mija pora deszczowa. Zaczyna się lato, temperatura sięga nawet 28 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dark Side of the Moon, The Wall, Wish You Were Here oraz wszystkie inne studyjne albumy legendarnej brytyjskiej formacji Pink Floyd. Dostępne już od 29 zł i 99 groszy. Mediamarkt, precz z nudą. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Zdradzę Państwu przepis na szczęście. Zamawiamy na stacji Lotos zestaw napój z przekąską, zjadamy ze smakiem i wspólnie uszczęśliwiamy tysiące rodzin. Bo teraz na wybranych stacjach Lotos z Cafe Punkt każdy zestaw to 50 groszy przekazane na rzecz akcji Szlachetna Paczka. Szczegóły na lotos.pl. Żegnamy reklamy. 27 minut pozostało do 19. Savage Garden. Anytime I need to see your face, I just close my eyes. And I am taken to a pursuit of crystal mind. A magenta feeling, take a chapter in the face of my spine. Straight like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight. And if it happens again, I'ma move so slightly to the arms and the lips and the face of the human kind of all that I need to, I want to. Well, come and stand a little bit closer. Breathe in and get a bit higher. You'll never know what hit you when I get to you. A deep commitment, getting comfy, getting perfect is what I live for. But I look and then I smell a perfume, it's like I'm down on the floor and I don't know what I'm in for. Conversation is a time and place in the interaction of a lover and a nick at the time I'm talking. Using symbols, using what's gonna be like into a deep sea diver who is swimming with the raincoat. Well, come stand a little bit closer, breathe in and face, I just close my eyes and I'm taken to a place where your crystal mind and magenta feelings take up shelter in the face of my spine, shit like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight, and if it happens again, I'ma move so silently to the arms and the lips and the face of the human cannonball that I need to, I want you. Ooh, I want you. 25 minut do 19. Polskie Radio, proszę Państwa, wybierze w tym roku najlepszego sportowca 2017 roku. Nasi słuchacze mogą wziąć udział w głosowaniu. Chcemy Państwu ułatwić oczywiście wybór, dlatego będziemy codziennie prezentować sylwetki nominowanych do nagrody sportowców. Dziś Robert Lewandowski. Robert Lewandowski to prawdziwa maszyna do strzelania goli. Lewandowski goes for the goal! He just can't do it! Liwasa! Lewandowski! Goal! Here comes the cover! Robert Lewandowski! Napastnik Bayernu Monachium i reprezentacji Polski w tym roku kalendarzowym do siatki rywali trafiał już 51 razy. Ostatnio w sobotę w meczu Bundesligi z Hanowerem. Zresztą w lidze niemieckiej Polak pewnie prowadzi w klasyfikacji strzelców. Ma na koncie 14 goli. Lewandowski w tym roku został także najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski. Z orzełkiem na piersi strzelił 51 goli i wyprzedził legendę polskiej piłki, Włodzimierza Lubańskiego. Lewy nie ukrywał radości z tego wyjątkowego, historycznego osiągnięcia. Przeskoczyć inne legendy w wieku 29 lat. Myślę, że to jest jakieś wyjątkowe uczucie, które powoli chyba do mnie dopiero będzie docierało. Udało mi się rozpocząć tą 50, z czego na pewno jestem dumny, szczęśliwy. Tak naprawdę rozmawiałem tylko z moją żoną Anią i na pewno też jest szczęśliwa. Z żoną Anią były też inne powody do radości. W maju na świat przyszła córka państwa Lewandowskich, Klara. Robert dzieli więc rolę ojca z rolą przewódcy naszej kadry, którą doprowadził do awansu na Mistrzostwa Świata w Rosji. Zresztą i w tym przypadku super snajper naszej kadry był najskuteczniejszym strzelcem eliminacji, wbijając rywalom 16 goli. Selekcjoner Adam Nawałka wie, jak ważnym ogniwem drużyny jest Lewandowski. Jest liderem tej drużyny i myślę, że potrafi świetnie właśnie dać to, co najlepsze. Robert na to bardzo ciężko pracuje, nie tylko na boisku, ale również i poza boiskiem. Profesjonalne podejście do zawodu, praktycznie wszystko jest zaplanowane. Dumni z kapitana są także koledzy z kadry, w tym Kamil Grosicki. Robert jest liderem tego zespołu. Robert jest dobrym kolegą dla wszystkich. Robert jest doświadczonym zawodnikiem, już w reprezentacji gra bardzo długo, jest napastnikiem klasy światowej i to pokazuje na każdym kroku, czy na boisku, czy poza nim. Naprawdę jest profesjonalistą pod każdym względem i dlatego jest tam, gdzie jest. Lewandowski wciąż dąży do perfekcji. Stał się specjalistą od strzelania rzutów wolnych, a także karnych. Z 11 metrów jest wręcz bezbłędny. Ostatni raz rzutu karnego pomylił się 17 sierpnia 2014 roku. Wydawać by się mogło, że życie Lewandowskiego to piękna bajka. Jednak jak sam mówi, za sukcesami stoi ciężka praca. Jeśli się to kocha, to na pewno fajne, ale z drugiej strony jest to bardzo ciężkie życie i wiadomo, że o tych rzeczach się nie mówi. Ja też wolę mówić bardziej o rzeczach pozytywnych, o tym, co fajne. Musicie mi Państwo wierzyć, że nie jest wcale tak łatwo, zawsze kolorowo, że to też wiele wysiłku kosztuje, kosztowało i będzie kosztować, ale z drugiej strony, tak mówię, jakbym tego nie kochał, no to tej radości na pewno bym z tego nie miał. Dlatego też nikogo nie powinno dziwić, że i w tym roku walczy o nagrodę dla najlepszego sportowca. Sylwetkę Roberta Lewandowskiego przedstawił Adam Malecki. Program trzeci, audycja popołudniowa. To The Beautiful South. Everybody's talking at me, I can't hear a word they say. Only the echoes of my mind. A jeśli chcą Państwo zagłosować na Roberta Lewandowskiego, wystarczy wysłać SMS o treści Sportowiec 6, a numer to 71-151, koszt 1 zł netto. Regulamin plebiscytu dostępny jest na stronie www.sport.polskieradio.pl. Do usłyszenia za chwilę. Backing off of the northeast wind and sailing on the summer breeze. Tripping over the ocean like a stone. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Where the sun keeps shining through the pouring rain. going where the weather suits my clothes. Backing up in the northeast wind and sailing on summer breeze. Dripping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. I już prawie za 18 minut 19. Bardzo ważny projekt. O ustawie deregulacyjnej i specjalnej platformie wsparcia eksportu dzisiaj w bardzo ważnym projekcie. Wojciech Surmacz, kłaniam się. W studiu goście Armen Artwich, zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. I dr Robert Zmiejko, dyrektor Biura Strategii i Relacji Międzynarodowych w PKO Banku Polski. Dobry wieczór. No to zaczynajmy. No to jeszcze raz, Armen Artwich, zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju. Będziemy rozmawiać o ustawie deregulacyjnej, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku i wprowadziła ponad 30 uproszczeń w prawie gospodarczym. No właśnie, wprowadziła? Tak, ustawa weszła w życie 1 stycznia 2017 roku. Jest to pierwsza ustawa z tak zwanego pakietu 100 zmian dla firm, która zaczęła obowiązywać. Projektując niejako na nowo otoczenie regulacyjne polskich firm, w Ministerstwie Rozwoju zdecydowaliśmy się, że aby dokonać rzeczywistej, głębokiej zmiany również praktyki relacji pomiędzy przedsiębiorcami i administracją, potrzebne są zmiany dwojakiego rodzaju. Z jednej strony zmiany systemowe, horyzontalne i tutaj naszą propozycją jest pakiet konstytucji biznesu. Tak jest. Natomiast również potrzebne są interwencje w poszczególnych sprawach, odpowiedzi na problemy, które sygnalizują nam przedsiębiorcy, likwidowanie pewnych absurdów prawnych i właśnie ten drugi cel bardziej szczegółowej interwencji realizuje ustawa deregulacyjna. Ustawa nowelizuje 20 aktów prawnych. Najważniejsze zmiany, które chciałby pan podkreślić, to? Ustawa deregulacyjna zajmuje się ustawami, powiedział, bardzo szerokim spektrum, począwszy od ustaw podatkowych, przez przepisy dotyczące kontroli działalności gospodarczej, przez prawo techniczne, prawo ochrony środowiska, aż po prawo pracy. Myślę, że jedne z najbardziej istotnych zmian dla przedsiębiorców dotyczą właśnie obszaru kontroli działalności gospodarczej. Czytam, uczciwi przedsiębiorcy mają mniej kontroli. Mają? Tak, od 1 stycznia mieć powinni. Mieć powinni i mają. Wyraźnie widać to choćby w statystykach Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie wyraźnie widać drastyczny spadek liczby kontroli, a jednocześnie poprawiającą się efektywność. Oznacza to, że kontrole są lepiej planowane, są nacelowane na te obszary, gdzie rzeczywiście może dochodzić do nieprawidłowości. Czyli natomiast na podstawie tak zwanej analizy ryzyka. Tak? To jedna zmiana, która wprowadziła ta ustawa. Ona zobowiązuje organy kontroli do tego, aby planować i organizować kontrolę z uwzględnieniem analizy ryzyka, tak żeby kierować te kroki do przedsiębiorców tam, gdzie ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Ale to nie jedyna zmiana w zakresie kontroli. Między innymi zakazaliśmy praktyki ponownej kontroli tego samego. No właśnie, właśnie. Wprowadziliśmy również... I to się dzieje, rozumiem, tak? Ci, którzy mieli w tym roku kontrolę, już jej mieć nie będą. Co do zasady, organ kontroli nie powinien kontrolować ponownie tego obszaru. Oczywiście są uzasadnione wyjątki, jak choćby w sytuacji, kiedy odbyła się kontrola, organ wydał zalecenia pokontrolne i co oczywiście później może sprawdzić, czy te zalecenia zostały wdrożone, ale co do zasady ponowna kontrola tego samego przedmiotu jest zakazana. Wprowadziliśmy również uprawnienie dla przedsiębiorców do złożenia, do wniesienia do sądu administracyjnego skargi na przewlekłe prowadzenie kontroli. Mamy jakieś informacje, ile takich skarg wpłynęło w tym roku? Rok się kończy. Możemy jeszcze za krótki okres. Myślę, że po zakończeniu roku podsumujemy statystyki sądów administracyjnych w tym obszarze. To obszar dotyczący kontroli. Inne bardzo materialne. No na przykład takie. Zmiany. Ministerstwo Finansów przygotuje i zamieści na stronie internetowej objaśnienia najbardziej skomplikowanych przepisów podatkowych, zastosowanie się do nich do ochrony w razie kontroli organów podatkowych. Czy takie zestawienie jest? Tak, takie objaśnienia podatkowe są już publikowane. One w dużej mierze dotyczą tego najbardziej skomplikowanego chyba obszaru prawa podatkowego, czyli przepisów dotyczących VAT-u. I Ministerstwo Finansów przygotowuje objaśnienia prawne, podatkowe, pisane prostym językiem, oparte na przykładach, zaś zastosowanie się do nich daje przedsiębiorcy taką samą ochronę, jak w przypadku interpretacji indywidualnych czy interpretacji ogólnych. Istotna bardzo zmiana, o której chcę też powiedzieć w obszarze prawa finansowego, to podniesienie progu przychodów, powyżej którego powstaje obowiązek prowadzenia tak zwanej pełnej księgowości. Z 1,2 miliona euro do 2 milionów euro. Rocznie. Jest to istotna zmiana, ogromna oszczędność dla tych przedsiębiorców, którzy nie muszą prowadzić pełnej księgowości, mogą poprzestać na księgowości uproszczonej, chociaż oczywiście, jeżeli chcą prowadzić pełną księgowość, to mają do tego pełne prawo. Również podnieśliśmy ze 150 tysięcy euro do 250 tysięcy euro próg przychodów uprawniających do rozliczania się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. To również zmiana, na której skorzysta wielu przedsiębiorców. Łącznie szacujemy, że takie bardzo wymierne, policzalne oszczędności dla przedsiębiorców z tytułu tej ustawy wynoszą 230 milionów złotych rocznie. A czy Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów prowadzą taki monitoring tego, co się już dzieje? Jakie są reakcje przedsiębiorców na te zmiany? Prowadzimy taki monitoring. W ocenie skutków regulacji zobowiązaliśmy się również do przeprowadzenia tak zwanej oceny skutku regulacji ex post. Wyniki nie będą znane jeszcze w tym roku. Myślę, że w przyszłym roku po spłynięciu danych i z sądów administracyjnych, i z urzędów skarbowych, i z organów kontroli będziemy w stanie podzielić się z opinią publiczną już miarodajnymi statystykami, które pokażą, w jaki sposób te zmiany oddziałują w praktyce. Jeśli pan rektor pozwoli, chcę jeszcze o jednej istotnej zmianie powiedzieć. Istotnej dla wielu pracodawców, ale też pracowników. Mianowicie ustawa ta zmieniła przepisy w zakresie obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wprowadzania regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń. Jest to odpowiedź na powtarzane przez lata postulaty organizacji pracodawców. Podnieśliśmy próg z 20 do 50 pracowników, czyli obecnie dopiero po zatrudnieniu 50 pracownika powstaje, kosztowny relatywnie, obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Tak, dlatego że wcześniej dochodziło do licznych patologii. Między innymi firmy były sztucznie dzielone tak, żeby tego limitu 20 pracowników nie przekroczyć, albo co odczuwali bezpośrednio sami pracownicy, zatrudnione ich na umowy cywilnoprawne zamiast umowy o pracę, właśnie po to, żeby ten przepis ominąć. Obecnie te praktyki będą znacznie ograniczone. Dobrze, to ja mam prośbę do naszych słuchaczy. Trojka@polskieradio.pl. Szanowni Państwo, jak oceniacie wejście w życie ustawy deregulacyjnej i te zmiany? Zobaczymy, może od Państwa się dowiemy, jak to działa w rzeczywistości. Dziękuję za rozmowę, a teraz kolejny gość i kolejny temat. Doktor Robert Zmiejko, dyrektor Biura Strategii i Relacji Międzynarodowych w PKO Banku Polskim. Jeszcze raz dobry wieczór, panie dyrektorze. PKO BP chce pomagać małym i średnim firmom w wychodzeniu na zagraniczne rynki. Ma w tym pomóc specjalna platforma wsparcia eksportu. Szczerze mówiąc, bardzo mnie to zaintrygowało, bo zupełnie za darmo udostępniacie gigantyczną bazę danych, ale co tam na tej platformie się znajduje, to już pana poproszę o krótkie streszczenie i przede wszystkim podanie tego adresu magicznego. Adres magiczny to wspieramyeksport.pl. Zapraszam wszystkich do sprawdzania właśnie tych naszych analiz, jak również do korzystania z tej strony internetowej. Wspomniana platforma wsparcia eksportu jest to darmowy serwis online dla wszystkich polskich przedsiębiorstw, także oczywiście dla klientów PKO Banku Polskiego. Ale nie tylko dla nich. Nie tylko. To tak ważne. Jak powiedziałem, dla wszystkich polskich przedsiębiorstw, które to firmy eksportują za granicę, bądź planują sprzedawać swoje produkty za granicę. Jeśli chodzi o serwis, jest on tak przygotowany, aby przedsiębiorstwo mogło w sposób bardzo przejrzysty ocenić sytuację makroekonomiczną w poszczególnych krajach. Przeanalizowaliśmy 130 gospodarek, a więc przygotowaliśmy... Na całym świecie, na wszystkich kontynentach. Na wszystkich kontynentach, na całym świecie. Są to wizytówki makroekonomiczne poszczególnych właśnie krajów, ale także i rankingi dotyczące czy pozycji gospodarczej, czy korupcji w danym kraju. Także przekazujemy informacje dotyczącą tego... Rankingi korupcji mnie szczególnie zainteresowały, bo ten przedsiębiorca to generalnie ma się dowiedzieć, ile powinien dawać, czy żeby tam nie wchodzić. Nie, generalnie to są rankingi dotyczące tego, jak... Czego powinien się spodziewać? Poszczególne kraje są przychylne do prowadzenia biznesu. Okay. Czy jest trudno prowadzić biznes w danym kraju, czy są udogodnienia i tak dalej. To są parametry, które są bardzo ważne z punktu widzenia przedsiębiorcy, bo pamiętajmy o tym, że polski eksport od kilku lat dynamicznie rośnie. Z prognoz PKO Banku Polskiego wynika, że 2017 rok zakończy się historycznym wynikiem nienotowanym do tej pory 200 miliardów euro. Tyle polskie przedsiębiorstwa eksportują. Oczywiście małe i średnie przedsiębiorstwa, jak wiemy, są kołem zamachowym polskiej gospodarki. I wyraźnie widać, że małe i średnie przedsiębiorstwa coraz bardziej eksplorują z jednej strony, z drugiej strony właśnie sprzedają swoje produkty za granicę. Przypomnę, że 1,9 miliona firm właśnie sklasyfikowanych jest w małych i średnich przedsiębiorstwach. To daje zatrudnienie 6,4 miliona osób, a więc tak jak powiedzieliśmy, ten udział w małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce jest bardzo duży. No, jeśli popatrzymy chociażby na produkt krajowy brutto, to jest około 50%. Tyle generują właśnie te wspomniane małe i średnie przedsiębiorstwa i one coraz częściej eksportują swoje produkty za granicę. I co ciekawe, coraz bardziej rozglądają się za krajami poza Unią Europejską. Tak, większość, jak wiemy, trafia do Unii Europejskiej. To jest rzecz naturalna, że na początku firmy eksportują do krajów, które są najbliżej Polski, a więc do Niemiec, do Republiki Czeskiej, do Wielkiej Brytanii, Francji, ale widzimy coraz częściej, że polskie firmy zaczynają eksportować do Azji, do subkontynentu indyjskiego, do wybranych krajów Afryki, także do Ameryki Łacińskiej, bo nasze produkty zaczynają cieszyć się coraz większym uznaniem, charakteryzują się dużą jakością, także konkurencyjną ceną. Stąd właśnie idea PKO Banku Polskiego, aby nie tylko oferować firmom polskim to, czym już dysponujemy. Czyli wsparciem finansowym. A więc tak? Wsparciem finansowym, oddziałami za granicą, relacjami korespondenckimi, którymi posiadamy. Jesteśmy liderem na rynku polskim, jeśli chodzi o relacje korespondenckie. Posiadamy ich ponad 1300, a dodatkowo właśnie chcemy i od kilku dni proponujemy właśnie takie wsparcie analityczne, które może, mamy nadzieję, przydać się polskim przedsiębiorcom. Tak, widzimy bardzo duże zainteresowanie, co nas cieszy. Nie chcę po kilku dniach mówić o konkretnej liczbie, ale ja już takie informacje od zespołu, z którym współpracuję, zespołu ekspertów eksportowych mam. Jest bardzo duże zainteresowanie z jednej strony analityką branżową, rynkową, a z drugiej strony różnymi wydarzeniami handlowymi, czyli targami, które w poszczególnych krajach mają miejsce. Szczerze mówiąc, sam się zainteresowałem, bo to doskonała baza nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla dziennikarzy. Chętnie tam zajrzę. Szanowni Państwo, Armen Artwich i dr Robert Zmiejko, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Wojciech Surmacz, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. 4 minuty pozostały nam do 19:00. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, kupiłem prezent. Wojtechu, dla mnie? Nie, dla siebie. Ale na prezent dla ciebie dostałem rabat. Teraz w Saturnie rabat w prezencie. Kupując telewizor, dostaniesz rabat na konsolę. Kup Smart TV Sony 49 cali, klasa A, za 2799 zł, a na konsolę dostaniesz 200 zł rabatu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Dzięki. Mua. Dziękuję. Ja też. Bardzo dziękuję. Dziękujemy wszystkim. Dziękujemy. Naprawdę. Od serca. W Rossmanie dziękujemy jak umiemy za wasze zaangażowanie w zbiórkę dla tysięcy potrzebujących. Dołącz do klubu Rossmann i razem z milionami klubowiczów wspieraj lokalne inicjatywy w ramach akcji Pomagamy jak umiemy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy J7 2017 z kartą podarunkową o wartości 100 zł za 1199 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy.